Siinä oli Rise of the North Star ja Bozo Choku oli biisi. Selvä. Tuolla näköjään jotain pyörin taustalla, eikä pyöri enää, ei pyöri. Ei. Jep, jep. Tämmöistä huminaa siis oli äsken. Ja seuraavaksi laitetaan, niin, Mr. P. Chilia, Trunk of Funk, Prey, semmoista. Vähän erilaista huminaa. Eikö vaan? Joo, kuulostaa hengelliseltä. Erittäin hengellistä. You know, every day I turn on the television, I watch the evening news, aka the propaganda machine. I see nothing but death and destruction in this world. Most of it self-inflicted. We need to pray, yo. The world is headed straight for hell. What can we do? Pray that someday we find a better way. Otherwise we'll find ourselves in the muck that we wallow in, with no hope for an end. The world is headed straight for hell. What can we do? Pray that someday we find a better way. Otherwise we'll find ourselves in the muck that we wallow in, with no hope for an end. The skies are clouded with pollution, there's no solution. Babies born addicted to dope because their mama was using. Kids in school gotta climb over trash to learn. They're no fools, they know there's no way to earn a good living working 9 to 5 for the man. while the youth groups do everything they can. But you can't avoid the simple fact that it's more money made in the street selling crack. We live in a materialistic society infatuated with wealth, that of the financial variety. All you gotta do is turn on your TV. Sex, cars, and bling's the only thing that you see. To the average kid of the working class fam, that's what life's all about. Man, you need to turn the other side of the token. Before you make a wrong turn, another life is broken. The world is headed straight for hell. What can we do? Pray that someday we find a better way. Otherwise we'll find ourselves in the muck that we wallow in, with no hope for an end. The world is headed straight for hell. What can we do? Pray that someday we find a better way. Otherwise we'll find ourselves in the muck that we wallow in, with no hope for an end. People just don't get it, but will they ever? Government media, man, those cats are quite clever. Programming our brains on what beauty really is. 5'10", 110 pounds, man, forget it. Beauty comes in all shapes and sizes. The way society's programmed us despises me to the core of my existence. For instance, the biggest selling drugs in the market are the ones for fitness. You perpetuate the stereotype, the biggest bad. But anorexic is alright every night when I come in late from a show. Turn on my TV, man, what do you know? They're pushing the stereotype of beauty is again, my friend. I hope this is a trend that soon ends, but it probably ain't gonna stop soon. But when the people begin to step up, you better make room. The world is headed straight for hell. What can we do? Pray that someday we find a better way. Otherwise we'll find ourselves in the muck that we wallow in, with no hope for an end. The world is headed straight for hell. What can we do? Pray that someday we find a better way. Otherwise we'll find ourselves in the muck that we wallow in, with no hope for an end. The world is headed straight for hell. What can we do? Pray that someday we find a better way. Otherwise we'll find ourselves in the muck that we wallow in, with no hope for an end. The world is headed straight for hell. What can we do? Pray that someday we find a better way. Otherwise we'll find ourselves in the muck that we wallow in, with no hope for an end. We need to get on our knees, y'all. Pray to God, pray to Jah, pray to Allah. Even if you think he is a she, get on your knees and pray to your higher power, y'all. That's the only way we'll find salvation, people. Get on your knees and pray. Slave, how can I forget this? I rob you, put you on my hit list. Under my nails are dirty, look at the grime. My burnt lips from the roach clips, how can I shine? Being broken bag, a dope bitch, powerful mind. We brave men, I blow smoke and I'ma keep saying. These the last words of a hanging slave, how can I forget this? I rob you, put you on my hit list. Under my nails is dirty, look at the grime. My burnt lips from the roach clips, how can I shine? Being broken bag, a dope bitch, powerful minds, we brave men. I'ma blow smoke and keep saying I wanna be more than that bullet that go through your zone. Wanna be the lead that tear through your skin and crack bones. Wanna be the heat that you feel, make you moan. Wanna be the hospital bed that you lay on. Wanna be the God that you feel when you pray on. It's nation, the type to get the hyper calm. I've been on kill something, rap cats for real front and fuck shooting legs. Cop back, put his brains on the pave. Nigga, how about that? From close range with the gauge to get paid. First rapper to shoot off stage, turn the front page. The next day my life is like a book, a 24-hour song without no hook. Millennium thug, computer chips up in my slug. Turn corners when you turn corners, know who to plug. Thugs around me outside, it's rowdy outside. Better slide before you get bodied outside. These the last words of a hanging slave, how can I forget this? I rob you, put you on my hit list. Under my nails are dirty, look at the grime. My burnt lips from the roach clips, how can I shine? Being broken bag, a dope bitch, powerful mind. We brave men, I blow smoke and I'ma keep saying. These the last words of a hanging slave, how can I forget this? I rob you, put you on my hit list. Under my nails is dirty, look at the grime. My burnt lips from the roach clips, how can I shine? Being broken back, no bitch, powerful minds, we brave men. I'ma blow smoke, keep saying. I'm a prison cell, 6x9, living hell. Stone wall, metal bars for the guards in jail. My nickname, the can, the slammer, the big house. I'm the place many fear, cause there's no way out. I take the sun away, put misery instead. When you with me, most folks consider you dead. I saw too many inmates falling apart. Call for the guards to let them out at night when it's dark. Convicts think they alone, but if they listen close, they can hear me groan. Touch the wall, feel my pulse. All the pictures you put up, it's stuck to my skin. I hear your prayers, even when you're whispering. I make it hotter in the summer, colder in the winter. If the boy parole ya, then another con enters. No remorse for your tears, I seen them too often. When you cry, I make you feel alive inside a coffin. Watch you when you eat, play with your mind when you sleep. Make you dream that you free, then you wake up to me. Face to face with a cage, no matter your age. I can shatter you, turn you to a savage in rage. Change your life, that's if you get a chance to get out. Cause only you and I know what suffering's about. Yo, it's stunning when bed sheets become your woman. And I'm the one that got your weapons when the beef is coming. Maybe one day I'll open up my arms to release you. You'll always be my property. Nigga, stay legal, stay legal, stay legal. These the last words of a hanging slave. How can I forget this? I rob you, put you on my hit list. Under my nails are dirty, look at the grime. My burnt lips from the roach clips, how can I shine? Being broken bag, a dope bitch, powerful mind. We brave men, I blow smoke and I'ma keep saying. These the last words of a hanging slave. How can I forget this? I rob you, put you on my hit list. Under my nails is dirty, look at the grime. My burnt lips from the roach clips, how can I shine? Being broken back, a dope bitch, powerful minds, we brave men. I'ma blow smoke and keep saying. These the last words of a hanging slave. How can I forget this? I rob you, put you on my hit list. Under my nails are dirty, look at the grime. My burnt lips from the roach clips, how can I shine? Being broken back, a dope bitch, powerful mind, we brave men. I blow smoke and I'ma keep saying, saying, saying. See that magazine? Yeah, this shit. It's fucking look at this shit. Fredohan sitten. No niin. Oho. Vähän kaikki. Jep. Joo, se oli Nääs ja mukana on Nash Horn, Millennium Tuck. Nääs. Last Words oli biisi. No niin, sellainen. Nääs. Okei. Okay. Ei nyt väännetä siitä tamperelaishuumoria välttämättä. No ei väännetä. Laitetaan miselee. Know Yourself on biisi. Selvä. Joo. Itse tutkiskelun paikkaa. Kyllä, kyllä. Tässä vaiheessa se on ihan hyvä. Silloin tällöin sellaistakin harrastella. Miselle Anna tekee palaa, sen Frank. Näin. Jep. Brought me here, and here I live. My friend, there's no one who's gonna tell you more than you know inside yourself. Thank you. inside yourself. And all those thoughts you think inside you, they aren't controlled by someone else. Pirviiksi pilalle kuvia, sikalle hupina, imalet mukia. Tilanteitto turha pummita, rikkaiden rahoil timante jumita. Menny eteenpäin, vihat ei huvita, tilanteen riitä eikä sijat meit lukita. Voi huvita toi, kun mä tulitaan enemmän kuin uudesti laukevaan. Niin luulis pankkien ovie uudesti aukevaan. Bonnie and Clyde. Sulla on rankempi päivä kuin Michael Douglasin, kun Mel Gibsonin lailla vaimo hakkasit. Nään unta kuin Inceptio, missain Freddy Kruegerit, Infectio Night. Pari suhde kuin Bonnie ja Clyde, toinen kaljuuntuu, toinen lihoo. Yhteen spesuu, podi ja hairui, malakki pääs mennä paljon isoo. Pestiin kai toisemme, kun liottiin toistemme pää. On ku Wesley Snipes, De Niro, The Fan. Mulla on ihan roko, ku Crocodile Dundee liikaa kroko. En osaa päättää ryöstäänkö kokonaan pankin. Mieluummin tienpää ku kotona vanki. Mä oon sun kassas kielletty hedelmä. Jos sit ois tiedetty enemmän. Aika on vietetty edellä. Ne haluu heittää meidät kompostin menemään. Olipa kerran, mutta muista sit enempää. Sori, sit nyt ovikin, kun poliisikaan eletään. Maan perä vetellään, ajatukset etelää. Tämä ei oo kenekään, joten voisi jotain kivaa duuna polta pihan luna. Ihan muuten vaan kun jaksa enää mennä himaan. Huutaa likaluta tarttuu, kun ura ura varttuu. Mä ensimmäisten joukas viemäs pikaruoat tarkkuu. Salkkuu rahojani, varo mun varojani. Noja ratti kato sivu just oma ajoani. Oja ajo, toivo hajovani. Ollu museokilvis vuosi, voi säästely sanojani. Sillä museo kiilepii. No niin. Vähän tuli Heräs aurinkoon -niminen kappale mieleen myös, mutta tämä on kyllä tehty vissiin vähän aikaisemmin. En minä tiedä. Niin, et luntannut sitten siitä levystä. No kun en mä tiedä, milloin se toinen biisi. Mä en ole varma. Okei. No, joo, sama kai. Kohta uutisia, mutta laitetaanpas joku. Joo, uutisi johdattelee meidät Rytmin tanssiyhtye, koska uutiset, no sehän on kertomuksia ylämäestä ja alamäestä. Tai ainakin toi seuraava biisi on, ja sit uutiset, ja ohjelma jatkuu tietenkin. Jees, jees. Kyllä. Näillä mennään, näin. Mogo, mogo. Thank you. Seuraavaksi Lähiradiolla Jorma Elovaaran uutiset. Yhteiskuntamme on monin tavoin yhä säälimättömämpi, arvioi Porvoon piispa Björn Wikström itsenäisyyspäivän juhlaa jumalanpalveluksessa Helsingin tuomiokirkossa. Wikströmin mukaan suomalaisten on 100-vuotisjuhlan kynnyksellä syytä pohtia, millaisen Suomen haluamme luoda. Vahvat ja tehokkaat pärjäävät hyvin. Monet nuoret, työttömät, eläkeläiset tai esimerkiksi maahanmuuttajat kuitenkin kokevat, ettei yhteiskunnassa ole heille tilaa ja ettei kukaan tarvitse heitä. Wikström muistutti saarnassaan kristinuskoon kuuluvasta toisen ihmisen palvelemisesta, joka hänen mukaansa tarkoittaa lähimmäisen auttamista. Juhlan jumalanpalvelukseen on perinteisesti osallistunut valtion ylin johto. Paikalla olivat tasavallan presidentti Sauli Niinistö sekä presidentti Tarja Halonen, Martti Ahtisaari ja Mauno Koivisto puolisoineen. Hakaniemen torilla 1400 ihmistä jonotti ruokapusseja. Helsingin Heikki Hurstin ylläpitämä Hurstin apu jakoi jälleen itsenäisyyspäivänä vähävaraisille ihmisille ilmaista ruokaa Helsingin Hakaniemen torilla. Ulkona oli puolen päivän jälkeen -8 astetta pakkasta. Näky oli pysäyttävä, kun toria kiersi pitkä jono ihmisiä ruokaa hakemaan. Puolustusvoimien itsenäisyyspäivän paraatissa esiteltiin eilen laaja kirjokalustoa. Maavoimien kalustoista mukana oli noin 90 ajoneuvoa. Ne esiteltiin yleisölle taisteluosastokokoonpanossa. Paraatin teemana oli maavoimat osana puolustusjärjestelmää, mutta osansa sai myös ilmavoimat, joiden Hornetit ja Hawkit suorittivat ylilennon. Myös maavoimien NH-90 helikopterit esiteltiin yleisölle. Paraatiin Kajaanissa otti osaa sotilaita kaikista puolustushaaroista, maanpuolustuskorkeakoulusta ja rajavartiolaitoksesta. Mukana oli myös veteraania maanpuolustusjärjestöjä. Yhteensä paraatiin osallistui 1300 ihmistä. Helsingin poliisi otti mielenosoituksissa kiinni suomalaismiehen anarkistien riveistä ja ruotsalaismiehen pohjoismaisen vastarintaliikkeen riveistä. Se anarkisti- ja vastarintaliikkeen miehet laitettiin poliisimajan kuljetustilaan. Siellä suomalainen anarkisti on pahoinpidellyt ruotsalaista vastarintaliikkeen miestä, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomissaari Petri Juvonen Helsingin poliisista Iltalehdelle. Itsenäisyyspäivän mielenosoitukset sujuvat pääsääntöisesti rauhallisissa merkeissä, sanoo Helsingin poliisin viestintäjohtaja Juha Hakola STT:lle. Päivän aikana järjestettiin muun muassa pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoitus sekä sitä vastustanut mielenosoitus. Vastaan mielenosoituksen järjestivät vasemmistonuoret sekä antifasistiset ja anarkistiset järjestöt. Uusnatsien mielenosoituksessa osallistuja oli poliisin mukaan alle 200 ja vastaan mielenosoituksessa lähes 3000. Poliisi valvoi Helsinki ilman natsia mielenosoitusta Kaisaniemessä. Näiden lisäksi illalla järjestettiin äärijärjestöjen 612 mielenosoitus, missä osallistujia oli noin 2000. Yhteensä eri tapahtumiin osallistujia oli Hakolan mukaan jopa 6000. Määrä ei ole hänen mukaansa kovin suuri. Varmaan järjestäjätkin odottivat lisää osanottoja näihin tapahtumiin. Ehkä se, että näitä tapahtumia oli niin paljon eri puolilla, johti siihen, että kokonaisuus ei näkynyt samalla tavoin, Hakola sanoo. Kiinni oli otettu ilta 9 mennessä 7 ihmistä, joista 2 oli ehditty jo vapauttaa. Viime vuonna itsenäisyyspäivän mielenosoituksessa kiinni otettuja oli 130. Häiriöiden vähäinen määrä tänä vuonna johtui Hakolan mukaan mielenosoitusten ennakoinnista ja reittien suunnittelusta yhdessä tapahtumien järjestäjien kanssa. Se auttaa, ettei synny tällaisia törmäyksiä eri mielipiteiden kanssa. Taattiin jokaiselle oikeus osoittaa mieltää omassa asiassaan. Soittu kulkuen matkasi Helsingin Töölön torilta kohti Hietaniemen sankarihautausmaata. Hakaniemessä lähteneessä pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoituksessa osallistuja oli pääasiassa nuoria ja keski-ikäisiä miehiä. Joukossa oli myös jotain naisia. Huudot, kuten eläkön kansallissosialismia saastat ulos, olivat suomeksi, mutta joukosta kuulimme ruotsia. Uusnatsit marssivat kolmiin rivissä ja etumaiset kantoivat liikennevihreitä lippuja. Hakaniemessä oli paikalla myös Suomen vastarintaliikkeen aktiivi Jesse Torniainen, jota epäillään törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta asema-aukion syyskuisen mielenosoituksen aikana. Torniaisen nimellä olevalla Twitter-tilillä kerrottiin, että poliisi olisi käskenyt häntä sittemmin poistumaan keskustasta. Helsinki ilman natsaja nimellä kulkeneeseen vastamielenosoituksen osallistui lähinnä nuoria aikuisia. Moni mielenosoittaja oli peittänyt kasvonsa ja osa kantoi kylttejä, joissa tuomittiin natsit ja rasismia kannatettiin tasa-arvoa. 612 soihtukulkueen osallistujat olivat sekä miehiä että naisia, niin nuoria kuin iäkkäitäkin ihmisiä. Töölön torilla ihmisiä oli Suomen lippuja ja leijonakylttejä, mutta kulkuessa niitä ei näkynyt. Ilta 10 mennessä ainoa päivän mielenosoituksiin liittyvä rikosepäily oli ruotsalaisen uusnatsiin epäilty pahoinpitely. Rikoksesta epäillään suomalaista vastamielenosoittajamiestä, kertoo tutkinnanjohtaja Petri Juvonen. Epäilty pahoinpitely tapahtui poliisiautossa, minne miehet oli siirretty kulkuen aikana tapahtuneen ujakan jälkeen. Juvosen mukaan tilanteessa ei tiedetty, että kyseiset miehet eivät ole samalla puolella. Alkutilanne oli ollut niin epäselvä ja edennyt nopeasti, Juvonen sanoo. Epäilty on Juvosen mukaan sama mies, joka vuosi sitten sai itsenäisyyspäivänä poliisin paineilma-aseesta osuman. Kärhämää edelsi huuto, natsit vittuun, minkä jälkeen alkoi nujakka. Miehet otettiin kärhämän jälkeen kiinni ja vietiin poliisiautoon. Ennen poliisiauton viemistä uusnatsi huusi omilleen natsitervehdyksen, johon nämä vastasivat natsitervehdyksellä. Euroopan unioni ja NATO sopivat tiistaina käytännön toimenpiteistä keskinäisen yhteistyön kehittämisessä. 7 yhteistyöalueesta yksi on puolustautuminen monenkirjavaa hybridivaikuttamista vastaan. Yhteisen lausunnon allekirjoittivat NATOn pääsihteeri Jens Stoltenberg ja EU:n ulkoministeri Federica Mogherini. Ainoina NATOn kuulumattomina EU-maina kokouspöydässä istuvat Suomi ja Ruotsi. Stoltenbergin mukaan kyseessä on virstanpylväs NATOlle ja EUlle, joista kummallakaan ei ole yksinään riittäviä keinoja uusiin uhkiin vastaamiseen. Yhdessä olemme mahtava voima hyvän puolesta, Stoltenberg vakuutti. Mogherini kuvasi uuden aikakauden alkaneen EUn ja NATOn suhteissa. Kokouslähteiden mukaan Suomi oli mainittu tiistain puheenvuoroissa usean otteeseen ja yhteistyön jatkamista niin Suomen kuin Ruotsin kanssa pidettiin tärkeänä. Yhteistyölausunnon liitteessä hybridiuhkiin vastaaminen on mainittu yhteistyöalueesta ensimmäisenä. NATOn ja EUn jäseniä kehotetaan osallistumaan eurooppalaisen hybridiosaamiskeskuksen työhön. Keskus perustetaan ensi vuonna Suomeen. Tutkija-arvion mukaan Suomesta ja Ruotsista löytyisi yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden alalla asiantuntemusta jopa vetovastuuseen EU-NATO-yhteistyössä. Suomen ja Ruotsin NATO-kumppanuus on kehittynyt runsaassa parissa vuodessa uudelle tasolle. Maat hyväksyttiin vuonna 2014 laajennetun kumppanuuden ohjelmaan EOP:hen. Tämä tiivis yhteistyö on näkynyt muun muassa siinä, että maat ovat olleet mukana NATO-ministerikokouksissa sekä kesällä Varsovan huippukokouksessa. Jatkosta ei kuitenkaan ole takeita, sillä päätökset NATO-kokouksiin kutsumisesta tehdään tapauskohtaisesti. 3 vuodeksi sovittu EU-kumppanuus pitäisi sekin uusia ensi vuoden aikana. Naton halu kehittää yhteistyötä EU:n kanssa voi diplomaattiarvioiden mukaan antaa lisäperusteita sille, että pohjoiset naapurukset halutaan pitää tiiviisti mukana NATO-menossa. Venäjä odottaa saavansa poliittista tukea Suomelta Nord Stream 2 kaasuputkihankkeessa, kertoo Venäjän uutistoimisto taas. Venäjän varapian pääministeri Sergei Prihodko sanoi tiistaina, että Venäjä toivoo Suomen nopeuttavan yhteistyötä asiassa. Prihodkon mukaan Venäjä on kiinnostunut saamaan rakennusluvan asiassa. Indonesiassa 41 ihmistä on kuollut maanjäristyksessä, ilmoittaa paikallinen terveysviranomainen. Kymmeniä pelätään hautautuneen romahtaneisiin rakennuksiin, loukkaantuneita on satoja. 60 ihmistä on kateissa, kun laiva on uponnut Jemenille kuuluvan Socotra-saariryhmän lähistöllä, ilmoittaa Jemenin kalastusministeri Fahd Kadien. Valtiomedian mukaan uponneesta laivasta on saatu pelastettua vain 2 ihmistä. Noita vainojen aika ei ole vielä ohi, kun koko Ahvenanmaata järkyttänyt oikeustapaus käytiin, missä naisia vietellyt Magnus Johansson todettiin käsin kopeloimalla olevan vailla miehisiä tunnusmerkkejä. Draama lähti käyntiin suoraan oikeussalista ja päättyi siihen, kun tuomari totesi, että Johansdotter oli tekeytynyt mieheksi ja viettelyt nuoria neitoja. Pieni oopperaseurue muuttuu suureksi väkijoukoksi ja huutaa roviolle. Tuomari ilmoittaa, että ankaraa rangaistusta ei ole kirjoitettu Raamattuun ja lähettää Magnus Marian 2 viikoksi vankilaan vedelle ja leivälle. Opera Magnus Maria kertoo Ahvenanmaan historiasta 1700-luvun alun ison vihan aikaan. Sinä vuonna talvi tuli aikaisin ja kaikki vedet jäätyivät. 7 näytöksessä on välähdyksiä sen aikaisesta elämästä ja kuinka huijaus saattoi onnistua. Hyväily oli tapana parina ensimmäisenä yönä ja 3:ntena edettiin jo täyteen toimitukseen. Magnus Johansdotter oli ollut erään todistajan sylissä 8 yötä. Ahvenanmaalaisen operavierailun esittämä Magnus Maria saa sellaisia ulottuvuuksia, joita auttaa hyvin se, että esiintyjät ovat lähempänä katsojia. Mukana on pieni orkesteri ja operan laulut ovat aluksi hyvin yksinkertaisia maalaislauluja, mutta aivan tuntemattomia. Ja siellä täällä käsittämättömän monimutkaisesti ja vaikeasti laulettuja. Ja tuolla on joku kohta, joka suurien intervallien kanssa laulettuna kuulostaa huvittavan vihaiselta. Yksi tärkeä ja hyvin ratkaiseva ulottuvuus on Magnus Johansson itse, joka on balettitanssijana arvoitus, sillä hän onnistui jymäyttämään minua, joka luulin, että hän on vain yksi hieno herra yleisön joukossa, jolla on tähän teemaan sopiva erikoinen puolihelmainen paita. Asia valkeni, kun hän hyppäsi pöydälle, mutta siitä eteenpäin hänellä oli runsaasti miehistä vetovoimaa. Ja tämä asia oli hyvin erikoista, koska Hän siis teknisesti esittää lesbillistä naista. Ja hän on toki pitkä ja hoikka, mutta vyötärön kohdalta pehmeä ja pyöreä. Kuinka hän siis tekee tämän aivan erehdyttävän vaikutelman, että hän on puolensa vetävä mies? Naama ja kampaus ovat poikamaiset ja sitten suurimman osan vaikutelmasta tekevät eleet ja liikkeet. Ja tämä on niin suuri arvoinen suoritus, että jo sitä varten kannatti katsoa Magnus Maria ja nähdä tämä näyttelijä Andrea Björkholm. Family walking down the street, checking out the scene, so cool and looking mean. Tell me now, boy, what you heard? Your feet, shake, break, get down, down. Come, get your tree, dig now, blow your mind. If that mocking bird don't sing, don't you know that Papa gonna buy you a diamond ring? Take it to the five and nine. Hey, come, on. Move your feet, shake, break. Say what you get heard. Down, down. Pop, come, get you. Your treat, dig now. Gonna buy you a mocking blow bird. Your mind. And if come, that mocking bird feet, don't sing. Shake, break, woo! Get down, down. Oh, come, yeah, Papa's gonna buy you a diamond. Down. I say, Hambone, talking but don't say it. Oh yeah, Papa gonna buy you diamond rings. Don't you know Hambo? Diamond ring. Get that diamond ring, don't you? Shep and the Family of Percussion ja Here Comes the Family kappaleellaan. Hieno biisi oli. Kyllä, kyllä. Ja luultavasti ei ihan joka paikassa tuotakaan soitella, mutta väliäkö sillä, me sen soitimme. Ihanaa. Mitä me soitamme seuraavaksi? Me kuulee jotain. Hyvä idea. Joo. Mutta joo, kuullaan vähän säksätystä. No niin. Makoto. Biisillään Butterfly. We'll be right back. On fire. No niin, jotain ne polttamisesta tuossa viimeisenäkin mainitsivat. Olkaa hyvät vaan, ja niin edelleen. Tai Miles Davis sanoi, että Silvous play, tai jotain sellaista. En mä tuota ranskaa osaa. Mutta mäkin ehkä on aika huono kyllä, pakko myöntää. Niin, ai säkä et ole käynyt mitään ranskan kursseja. Kyllä mä itse asiassa olen käynyt yhden ammattikoulun ranskakurssi oli pakko ottaa, mutta en mä siellä kyllä käynyt oikein. Joo, joo. Pari kolme kertaa. Mutta on maininta, että sun piti tuollaista ikään kuin käydä. No, jätetä. Sain armosta numero siitä, mutta... No niin, joo, kehtaatko edes mainita numeroa? No eiköhän se ollut varmaan ykkönen, jos niinku... Niin, yhdestä viitteet, jäkän numero. Joo, joo, säälinumero. Ei se mitään, mutta joo. Niinpä, niinpä. Numero kuin numero. Joo, olkaa niin. Hyvät, Silvu Play. Thank you. side, rip ride, when we dip and slid side. We do it to get up inside. That's right, that's how we do it in the LBC. All we know is that G and we trying to get somewhere. I gotta get somewhere, I can't fail. A nigga ain't made for jail. I remember when I had $1 million bail on my head, left a nigga straight for dead. Fuck a fed. My homeboy Trady once said, you got it cracking with this rapping nigga, take it to the head. I'm on the mash for mine, down for the grind. I got to get my hands on some paper times now, especially with the homies on the mash with me. I'm independent in a minute, nigga, come get me. Yeah. Pressing 38, choice of my weapon. I say I die for it under oath. Niggas will take it for your bread, man, the whole loaf. Everything's in a twist. Why everybody trying to get rich? The hardest niggas, the first one to go out, bitch. Hustling for survival. Scoop by 5-0. Book 'em. Dano niggas start singing. Somebody got my back, I don't know who. Cuz running like he kick it, I don't know you. Player haters, every minute wanna ride a dick. And every other minute wanna diss my clique. Y'all niggas need to raise off the peanuts. Running round town, lying about you seen us. It's a trip, it don't stop, and I wish it would. Long as I'm chipped up and it's all good, I got my back. Scratch with hustle like a Mac. Khakis on my legs, t-shirt and some poker sacks. Representing east side to the fullest. And keep me a pistol and won't hesitate to use it. Fools, I'm just trying to make music. Keep on moving. Buy me a yacht and keep cruising. Dipping in my North Star Caddy Seville. Making corners in the hood and still keeping it real. Jumping out, shooting dice, ain't no big ass deal. I got a deal, so you know I got money to spill. Lil Style is my name, but call me Dollar Bill. With a whole lot of money, now that's gangster, so keep it real. So when you see me up in traffic, holding a heater on my lap and we'll blast it. RIP to all my homies in the casket. Having the rider by your side is fantastic. It's so good. You're hating crooked eye nigga, hold up. W's get thrown up when I roll up in the hoes that stroll up. Get the hoes out of donuts. So what's the hold up? Since I showed up, I sold up the game with the flow, but it's so rough, show enough. So miss me with that rah-rah. I'm just trying to hit some na-na like a nickel sack of la-la. For show though, y'all know I'm making the paper, pal. How? With the east siders and bow wow. Really now, UNG, French braids and brim. Making all of the hoes say we love us and him. Back on the west, we live dangerous. Everybody was raised up gangsterish. We still sip, yeah, chip stack, make money and give back. Yeah, we too tight for that. Siders. Mukanaan Stoop Dog ja Feel So Good. Kyllä, sellaista diuta niin, siellä. Just sitä. Oli kyllä taas semmoinen kappale, että laitetaan nyt sitten toisenlaista kappaletta. Nyt tää on tämmönen Mudheads-niminen yhtyö, mistä lienevät Crazy, hullut päät heiluttaa ja Swing Size on niillä kappaleenaan. Luultavasti hieman erilaista kuin tuo äskeinen. Veikkaisin. Rum. siinä hän fiilisteli sitten. Se oli muuten Leeviä. Joo. Joo, Leevi and the Leavings ja... Muurahaisen munat. No oli niin. Biisin nimi. Joo, okei, meni aika eläimelliseksi tää touhu. Jatketaan siis eläinteemalla. Aha, mikä elukka seuraavaksi? Seuraavaksi tulee tiikeri. Okei. Okay. Joo, Tiger Eyes ja Dwight Twilley, miten toi nyt sitten lausutaankin. Varmaan noin. Jotenkin noin. Joo, Tiger Eyes, että elukoita kehi. Oh, No niin. Nyt rapisee pikkasen, mutta ripisee, se oli rapisee. Hawkwindia, se. Joo. Urban Guerrilla. Se oli no, hienosti mutta lausuttu. Nyt mä joudun sit harjoittelemaan seuraavan biisikkaa, siinä on vähän pidemmät sanat. Jimi Hendrix kuitenkin meille esiintyy ja Moon, Turn the Tides, Gently, Gently Away. Eikös ollutkin runollista, se on kevyttä keskellä Kieltämättä. Päivää. Kyllä, erittäin, erittäin. Mutta Jimi Hendrix ja kevyttä keskellä päivää. Lauletaan kuusta, tai ainakin soitetaan. Oh, Thank you. Nonni. Oho. Väärä kanava. Kyllä. Teillä kaikilla on väärä kanava päällä tällä hetkellä. Niin, mikäli te ette kuule meitä. Kuuntele, kauhean rahinaa ruhina. Joo, mä ainakin kuulen sen. Joo, se tulee just... Kaikki muutkin kuulee. Kyllä, eiks vaan? Kivan kuulla. Se on Kiljuvelko 70 kappaleella Helvetin elämä. Nonni. Ah. Erittäin selkeästi. Ja sen perään sopii erittäin hyvin Fugeesin taannoinen kappale Killing Me Softly, jonka alun perin Roberta Flack taisi olla tämä. Kyllä, näin. Naikkosen muistit nimi, muuten joka tämän oikein esitti. Joo. Eka. Joo, joskus hamalla 70-luvulla. Kyllä, muistan elävästi. Kyllä, olit paikalla, kun ensi esitys tuli ja näin kyllä edelleen. Sait olla todistamassa. Kirjoittamaan sanotuksia. Joo, opetit. Sävellyksen kanssa oli myös ihan tämmöistä pikkusäätöä. Joo, niin. Mä opetin hänet laulamaan ja soittamaan, että niin, ja tuon englannin kielenkin menin ja opetin. No ilman, koska mä en enää osaakaan, kun mä opetin kaiken osaamani. No niin. Osaamani. Osaamani. Niin, nyt musiikki. Laitan vittu sitä musiikkia. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo, yeah. This is Wyclef, Refuge in Canada, Criswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. L Boogie from the refugee camp. You know how we do. Y-Clef Roswell. My man Little Bass. Jerry, one time. This is how we. Return the sender. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return the sender. Address unknown. No such number, no such song. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox and sent a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return the sender, address unknown. No such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. Oli Elvikselle paskamäihä. Kirjeitä lähetti ja kaikki palautetti. Että ei se posti vaan pelkästään Suomessa ströttöile. Kyllä se näköjään tuolla suuressa maailmassakin harrastaa samaa, vai? Ilmeisesti joo. Kyllä vain. Mitä seuraavaksi? Jotain, aivan muuta. No niinpä tietysti. Mutta... Riki ja DJ Max ovat tämän kappaleen takana, ja sen nimi on muuten Wash My Soul. Pesu hommiks meni. Näin on. Wash my soul. Wash my soul. Wash my soul. Start in the streets. Visa cards, VIP. Wash away, use you as a slave. Starving children, now. Mahtipontinen lopetus. Kyllä. Tuli ihan apinoiden planeetta mieleen. Tai itse asiassa tämä, sanon nyt, Alsos Prahtsarahustra. No enpä nyt osannut kyllä tota sanoa tästä. No niin, se oli sitä paitti tuosta avaruusseikkailu 2001. Ja Elvishän käytti tätä Alsos Prahtsarahustraa myöskin aloitusjuttuna joskus kaukaisella 70-luvulla, mutta tämä ei ole Elvis, vaan tämä oli Stern Combo Mason ja Vases Gold -kappale. Joo. Du hast Duhasta. No olisi vähän sinne päin. Erittäin vähän, mutta kuunnellaan jotain toisenlaista hieman nyt seuraavaksi. No ei kuunnella, kun laitetaan mitä laitetaan. No voidaan me niinkin tehdä. Mutta joo. Kuunnelkaa te. Seuraavaksi Hate Unit kappaleella In Wayne. Joulukappaleita soitamme tässä ohjelmassa, mutta nyt oli niin hyvä biisi kyseessä, että Edikin tuossa näköjään pyyhkii silmäkulmia. Joo, rupesi kyllä kovasti. Pahvinen joulu vai eläkeläiset? Kyllä, kyllä. Syövät hopeista kalaa he, tai jotain, en mä tiedä. Kalevala kuitenkin. Seuraavaksi pysytään nyt Suomen maassa, vaikkei samalla kielellä, mutta eikö toi nyt ole Silverfish, niin lipeäkala toinen nimi vai? En mä tiedä. En mä tiedä. Syöks ne muualla lipeäkala? Lipeäkalasta kovinkaan paljon. No ei oo kyllä meikäläisenkään suosikki safkaa jouluna. Kyllä se kinkku uppoo ja noi lootat, mut niin, lohikala, mutta joo, toi on kyllä. No mutta, tää ei varmaan sit oo tosiaankaan. Tää biisi on hyvä. Niin, joo, se ei oo lipeäkala, se on hyvä biisi. Kalevala, Silverfish. Yeah. Genesis. Kappaleellaan Damage Control. Mahtavaa. Kyllä. Minulta kysytään. Näinpä, vaikkei kysy. Harvemmin kukaan kyllä multa mitään kyselee, mutta kuitenkin. Niin, kassalla nyt kysytään yleensä, että nyt sitä käteistä jätkät. Eikö vai sanota vaan, että ei enää tänään. Niin, älä enää juokse. Tai jotain. No joo, okei. Meillä on vielä 20 minuuttia, joten käytetään siitä vajaa 5 minuuttia seuraavaan kappaleeseen. Siitä meille huolehtii Alex Harvey ja Billy Bolero on kappaleen nimi, jotta tiedät. Alex Harvey, pitkästä aikaa. No sanohan muuta, pitää sitä joskin nyt välillä. Kyllä ollut pitkä aikaa radiolla, että se voi johtua myöskin siitä. Osa syy voi olla toki tuokin ja mä en muistaakseni ole soittanut Alex Harveyta nyt hirveästi taas. Jotain muuta mä soitin, mutta nyt siis Alex Harvey ja Billy Bolero. Näin. Anna mennä. Täysiä nupit kaakkoon. You shouldn't have done that, son. His father took his shotgun down, and he put poor Billy in the ground. Ring, ring, pull a mission bell. Billy Bolero lost his guns tonight. Ring, ring, pull a mission bell. Billy lost his guns tonight. In the cantina se. Näin. Mother Goose. Hain saiti. Se mainittiin aika monta kertaa myös kappaleen aikana. Ja seuraavaksi Minor Threat kappaleellaan Minor Threat. Anna no, se oli oikein nerokasta. Näin. Promise. Se oli Joe Satriani ja The Mystical Potato Head Groove Thing. Jaha. Jaha. Jaha. Näinpä. No. Viimeiset hitaat, hei. Ohjelma-aika loppuu ihan tuota pikaa. Seuraavaksi 311 kappaleellaan Sever. Tää on jostain vuosituhannen vaihteesta muistaakseni. Jaha, eli vaihteeksi vaihteesta. Kyllä. No jostain vaihteesta, mutta tällaista. Joo, näillä mennään. Jees, ensi viikolla. Enää puhuta tänään, niin nähdään joskus myöhemmin. Ei kun ainakin kuulla. Joo, okei. Okei. Hei. No niin, moi.